نکاح دا چې الله تعالی کوم شادي کوه نو تاسو ته زمو نکاحونه به تاسو لرا نو حلال کړي زمو دا دین الله تقوا دې ځکه زمو نکاحونه تاسو حلال کړي دا آیت نازل شو ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين چاچی گڑبڑ کر ایمان سرا چاچی کفر گڑبڑ کر ایمان سرا وکیل برباد شامل دلو ایو آخرت کی تاوان یارونا یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة مکی ذکر د تطهیر باطنی او شجزان خپل باطن چې دا پاکواله او کا پاکه د دې آیات کې بیان د تطهیر ظاهری کې خپل ظاهر د پاک او د غسل او تیمم او کا یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اے د ایمان والو تر چې اراده کې تاسو د درو مانځتا کنتم معنا ارتم القيام الى الصلاة اله چې تاسو اراده وکړئ د درې ډول مانځو ته فاصلو وجوهكم وايديكم الى المرافق او ان ذي مخن خپل اولاد سره خپل سره څنګه لا خلاف مالي دماع سره انا مع المرافق خلاف مال مع سره او درشه د سورې نصاب دی مايات کې ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم الى اموالكم ما اموالكم دائما لقل مال سرګډ ورډ کې وي خو الى مال ما سر وامصحوا برؤوسكم وما توقفوا صروخ قربان له سر باندې ما سوکا سر باندې ما سکول چی دا امام مالک رحمت اللہ علیہ استعاب دے دور سر مسوکے پورا سر بلم دے داسی دور سر بلم دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اتنا ما یتقو علیہ اسم المسعا یوسف تلام دے کبنو بس مسوک شو دے امام سے فرمائی امام بغنی رحمت اللہ علیہ چی بی مقدار دو ربو نا ربو را سلو رم ایسا سر مسک اللہ فرض دیا سلو رم ایسا دم را مسک اول چی دا فرض دیا او د ټول سرمات کول دا پیرا د سنت دی استعاذ سنت دی او په مقدار د ربع سلورمې سره سر دا فرض دی وارجو لكم الى الكعبين او په خپل وینځي سره د ګډورا پړکورا دا تاسو ته په هغه مکه باندې فاصله جو کوای دی په الى المرافق وارجو لكم الى الكعبين پلی پیوینځي په بار کې پړکی داخل دي پړکی وواره سره اینځي نو ته خلاف هماره د مها سره مال کاوه دګي او پم کړه تر هغه چې اینه شیطان دلیل نشي چې خو ګینځل لسته ول کې عامه سره اخرت او ارض لکم را دې لام باندې تیر دې ایو اته ته با و سر بیروسی کوم باندې وارسو بیروسی کو وارجو لکم الى الكعبين مڅو کې په سرونو خپل باندې او مڅو کې په کو باندې ترګیټو پورې په باندې مڅو کې شیطان چې اب خالق کو باندې نو مڅ قائل دي تفسیرین جواب راکې یا خدای د جر جوار ویلې کې د کاون ګری دوه جنا په دې باندې جر راه جر راه هر چې کوم کې چې کوم قرات دلام باندې تیر دي تاسو روحو سکوند ګاون کې جوار د وژن راغله یا ارجو حکم کې اشاره دیتا دا ارجو حکم قرت شي په نصب سره زور سره په دې کې اشاره د غسل د پی طریقې بیان دي او چې کله ارجو حکم قرت شي دا محمول د بهارت موضوع باندې چې کله د موزه او اوس کې نو پای باندې مسو کوي موضوع بهارت باندې حمل ده او د خو ګینځل چې دی دا حدیث متواتر او سره بشمار حدیث دی باب کې چې څومره حدیث د صحابه نه نقل لیا ټول پای کې راځي چې په وینځري او کمدا سره چې ما څه وکړ په خو د خو د مصر روایت نشته وضو باندې مسح کول د کوم ډیر زیات حدیث راغلي. امام سیوی ما قلت بالمسح حتى جاني فيه مثل ذو النهار ما په مسوال نترا پر قول نه کړ ته دې په چې تم را حدیث فقيران دورز رڼا بشال زنه علماء اتیا او پر حدیث فقراولي مسح دو موضوع مبارک او بیا د دینه چې ځنی دا ثابتې جراب باندې مسح دا سنې نری جراب چې عادي باندې مسح کی او کنه کی دا دینه نه ثابتې تفسیر منار کې لیکلې دینه دا مسح ثابتې او مسح جرابو باندې پای کی حدیث صحیح نشته دینه رو جرابو مبارک کما حدیث راوی مبارک او مسح علی الجوربین اټو ضعیف حدیثونه دي او ضعیف حدیث بوجه باندې ظاهر د قران نشي پرې ودره کې ظاهر د قران دا استاسو پی وینځي ظاهر دار اوس تمه کې کوم موضوع جراب باندې نو ظاهر د قران د پرې دي په توګه یو ضعیف حدیث سره او قران اعتر باندې چې دا کیا حدیث متواتر دو وجه نه موضوع باندې نمت صدو حدیث متواتر دو وجه نه ده جو بخ جرابو بارک یزنی آثار دسابو راولی یزنی حدیث راولی ده ابو داود وغیرہ کیا ضعیف تی ایو روایت بائی که ها روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ده امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کل کتاب ابو داود کی سنن کیا روایت راولے دے جے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزع و مسحا الجوربین و النعلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دستو گو مسحو کلب جراو بیدار بندے ابو داود اول جن دری دیشم سفا بندے ابن ماجه کی دا روایت راځي اول جلد دو سلویکت یو سل دو سلویکت ما صفحه بانده ترمیزی کی راځي اول جلد یو سل دو اجتماع صفحه بانده ایمام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حسن سیون دا حدیث سیون دی و دا حدیث شکرا ابو داود نقل کی سننو کے ناوی کان عبد الرحمن بن مهدی لا يحدثو بهذا الحدیث لان المعروف عن المغیرہ ان النبي مسح على الكفين عبد الرحمن بن مهدي جواب دا حدیث نو بیان د لوی امام د محدثینو دی یو لوی امام د حدیث دی عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ابدا حدیث د سره بیانونه تر مسائل جوړ بیان دا وای چې ګزال مغیره بن شعبہ د مشهور حدیث نه خلاف دی مشهور حدیث مغیرہ بن شعبہ آخر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرے وہ موضوع باندھے مسائل الخفین اب مشہور حدیث تقریباً طول کتابوں نقل کرے بخاری کی اول جلد گری دیر شما صفحہ باندھے حدیث تو مسح الخفین موضوع باندھے مسح حدیث دے تو مغیرہ بن شعبہ نا مسلم کی اول جلد یوسل شپکش پہ تمہ صفحہ باندھے نسائی کی اول جلد یوسل ویک تمہ صفحہ باندھے ابو داؤد کی اول جلد یو دیرشما صفا دا ترمیزی کی اول جلد یو سلیو اشتما صفا دا ابن ماجی کی یو سلیو سلیو اشتما دا مشکات کی تکی پرنز اشتما صفا دا کیونکہ قدیمی والا دا تو مشہور حدیث تو مغیرہ تبنا شعبہ آرم مسح علی الخفین دیچ موضوع با نعمہ صفا دا قدیم ابن یوسف بن عوری رحمت اللہ علیہ معارف السنن کی لکھے اور دا حدیث دا مغیرہ بن شعبہ تقریبا پیتو طرق سره نقل دے دا لفظ تباب مانا مسحا الجوربین دا صرف یو سند سر آئی یو گنش پیتو سند دنو گرانش دے اور وائزا الحدیث یروع عن المغیرہ بنحو ستیر طریقا ولم یسل لفظ حدیث الباب الا بهذه الطریقہ معارف السنن اول جلد 315 صفحہ باندې وي مشهور علی حدیث عالم دی محمد بشیر ساسوانی دا کتاب دی زيادة الإنسان أو يحد هذا الحديث من الشواذ لا دي الشان زيادة الإنسان من ذنب سفر إمام بيهق رحمة الله عليه السنن الكبرى كذي حديث بارك لي كأول جلدة صلور أكياء مماني أن حديث المغيرة منكر ضعفه الثوري وأحمد ويحيى وعلي المديني ومسلم حديث دا مغيرة دا منكر حديث دي ضعيف دي بس إمام سفيان الثوري رحمة الله عليه إمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين علي المديني مسلم يقول دي ضعيف دي سنن الكبرى أول جلدة صلور أكياء مماني دیوان یو سوال د بار راځي چې امام ترمذی په یو څلور اشتما صفه باندې ویلي دا حدیث حسن صحیح دی امام نووي رحمۃ اللہ علیہ دې جواب کوي وی ضعیف ضعفه الحفاظ وقال ضعفه البهقي ونقل التضعيف وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى بن معين ومسلم بن حجاج وهؤلاء هم اعلام ائمه الحديث ترمذی کو تصحیح ویلے دے خدای نه نو سفیان الثوری عبد الرحمن بن مهدی امام احمد علی المدینی یحیی بن معین مسلم بن حجاج دا ټول ویل ویل وی امامان دا حدیث دی وای دیو کې کریاو یو کس راوړو د امام ترمذی مقابله کې نو هغه بیا په امام ترمذی باندې امت کې امام ترمذی نه دیو مرتبه دی وکړي او بیا چې دا چې واسطه یو ځشی نو هغه مرتبه د امام ترمذی کوم ځای راځي اشرف المحذب کې لیکي اول جلد 200 سببات دا شان امام زيلعي رحمت الله عليه اول جلد 200 سلور سلور نو سببات دي دا د ضعیف حدیث ده زم حدیث یا حدیث د صوبان رضی الله تعالی عنه دا مقدمه کې راځي اول جلد کې یو در شوا سببان دي دا حدیث باب المسل کوپن کې باب المسل الجوربان کې نه بلکې باب المسل کوپن کې راځي بار کې راځي په امر او نبی ايام سحو علی الاصحاب والتساخيل دای چې مسکې په پټو باندې او تساخين باندې اوس تساخين نه دلیل شي دا جرابو ته ویل کی دا ابو داود کې مسند احمد کې ویل جواب دار تصاحین چې دا معنی د خفیر سره ايام سو علی العصائب والتصاحین ما دا د خفیر په ځو باندې ما سو کی اته په اړه قرینم دا چې امام ابو داود رحمت الله علیه دې حدیث تفریش کړي نو باب المسل خفیر کې کړي نه باب المسل الجوربین کې نه کړي تصاحین په لغت کې چې دا خفیر ته ویل کیږي لقد لغت جسم كتابنا النهاية ابن ياسر رحمة الله عليه كي التساخير جمع تسخان وهي الخفاف نهاية اول جل يوصل يو كم نوية سولو اسي سبيدي رحمة الله عليه آتاج العروس كي لكي نحن جل دوس و اتري در شما صفو بانده او التساخير بصحاي الخفاف دا موجود دوي جو غریب صحاح کی لکلی پینزم جلدو سو دی اللہ سو سفر باندوی دا موضوع دوئی التساخیر الخفاف ابن منظور دا فلسان العرب کی لکلی دی اور دوئن جلد کی دی اللہ سو جلدو سو غم سفر باندوی دا موضوع دوئی لکی امام حق قادر رحمت اللہ علیہ معلم سنن کی اول جلد یو سریو اللہ سو سفر وی دا موضوع دوئی بلوغ المرام کے سرط اللہ سمہ صفح فی باب المسل خفین کے امام زبخشری کتاب دے اساس البلاغہ دائز دو سو پین زمہ صفح باندے ہوئی دا موضوع توئی فکشف الودود دا اگداؤ شرح دا حقائی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دائز دیا اللہ سمہ صفح باندے ہوئی دا موضوع توئی او کچر دے موضوع تنوئی جرابو دے ہوئی دا حدیث منقطع دے متصل لے لکه امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب کے لیے کریم جلیو سر شپنوی صفا قال ابو حاتم والحربی لم يسمع من ثوبان حاجی سماع ثوبان نند شوی دا شرط تقریب التہذیب اول جلد 231 صفا ثقۃ الکثیر الارسال مبارک پوری رحمت اللہ علیہ چې دا اهل حدیث عالم دی هزار ترمذی شرح د تحفۃ الحوزی دای اول جلد سوا اتمه سبب باندې لیکي وی الاستدلال بهذا الحديث على جواز المسح على الخفين مطلقا ثقيلين كان او رقيقين غير صحيح دين دليل له دا صحیح نه دی وی دا حدیث هم قوی نه دی دریم حدیث احادیث راوی په نقل د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ باندې دا ابو داود کې دا ابو موسی اشعری رضی الله عنہ فرمایي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم توقع او مثال الجوربه د نارایل مته ول بجراو په نارایل باندې ابو داود تری دیر شوا صفا ول جلد ابن ماجه او صلی الله علیه وسلم ابو داود خپل په دیوان لجرح نقل کړی له هاذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي دا اسم متصل نه دی او قوي نه دی دا دلیل دی شمه صفه باندې امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وی دا حدیث منقطع دی الضحاک بن الرحمن لم يسد سماعه من ابي موسى الاشعري و عيسى بن السماع سنان دیږي او راوی دی عيسى بن سنان دا نوم دی زید لا احتج به اذن راوی زحاد بن عبد الرحمن چا نقل کی دا ابو موسی اشعرینا بدر سیمانا ثابت سنن کبرا اول جلد 23 دی ایو سبوان دا یہ بدی باندې جرح نقل کړي کتاب الجرح والتعدیل بغم جلد 23 و ایو سبوان سلورب حدیث یا حدیث بلال رضی اللہ عنہ نے نصب الرایہ کی راضی اول جلد 23 سنوی استوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين النبي صلى الله عليه وسلم ممسح على جراب باندي وما موضوع باندي ورده پسند کی يزيد بن ابي زياد الحاشمي راوي دي امام نحمبان غريب بارك اخبرنا محمد بن محمود بن عدي النسائي قال سمعت علي بن سعيد يقول سئل احمد بن احمد عن يزيد بن ابي زياد فصعق وحرك راسه دا تصحيح او قصر راسه او صحيح سره كتاب المجروحين دريم جل يوصل يوصل فبانه دان امام صحابي رحمة الله عليه دي بان انجا انا قل قري الكاشف دي دريم جل بس وصف لسه لو اجتمع سببانه دا عزيش ادام صحيح ده بل حدیث راضی بینتم آدھا انس رضی اللہ عنہ بنا قلبان دراتی انس رضی اللہ عنہ جے دائی و شاگر دے ارزق ابن قیس آئی رعیت انس ابن مالک احدث بغصر وشو و یدیه و مسال علا جوربین من سوبین آئی ما انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ولید جودس اماد کو اے جودس کا انہ مخی وینزک پی وینزلے مخی وینزلا سنے وینزلا مسئے وطلب جراو باننے امام تپوسو کچی اتم سو آلی امام خدا جرابی رسوی دو وڑوی من صوفی امام ارتویل اتم سو آلی امام فقال انہو ما خفان ولیکن لہو ما من صوف دا دولا بی پاسمہ کنا گیر عدیس راوڑ اول جلیہ و سلیہ و سیہ و سلیہ و جواب دیندار انس رضی اللہ عنہ پر نفس جراو بندی مرسل نہ کرے بلکہ عام مجلد بی پائے بندی ترمن لگے دریوا یکا راشد بن نجیح ذکر کئی چا انس رضی اللہ عنہ بیت الخلاء تتل نشو او کبو باندی جرابی و جلان دی طرف نفائی چمڑا لگی دریوا اچھی چمڑا پی لگی دری بیا فاہم جرابی اندی اخو بے موجی امام بی حفظ رحمت اللہ علیہ در راشد بن نجیح قول سنن کبرا کی نقل کرے اول جلد سوا بینگو حتیائی مصطفو باندی شپگم دے کے مستدل جرے آر یحی البکار بکار ہے اي ما ده عبد الله بن عمر نواوري ذي يقول المسح على الجوربين كالمسح على الخفين جمسح بجراب ده سيدرا كمسح بجراب موضوع باندې ودا يحيى البكاش فقاش ده دا متكلم فيه راوي ده نسائي تبار کوئی متروك الحديث دارنگه ده بارك دا يحيى القطان ده بارك ضعيف سیر و آلام النبرات امام زحبی رحمت اللہ علیہ نحم جل کردو حالت بیجی کر کرے رہے تابو کیا قوی قوی آثار دی او داود وغیرہ کی نوت نا سالو نا نقل کرے آچی تفصیلی ہوگو رہی نفائی دیو کم یواز مسار الجوربین نشتی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهُّرُوا او کيو تاسو په حالت د جنابت کې نزان کې پاکي فطهروا ځان کې پاکي او پاکي دل دا په غسل سره راځي او غسل وکړي وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَلَا تَبْغِيَ وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى الْغَايَةِ وَلَا مَسْرُ اللَّسَىٰ فَلَمْ تَجِدُوا مَا او کيو تاسو مرض کې بیمارانی وي یا په سفر باندې یا راتلو یې تاسو یو تل می دی او تا غایت اصل کې ویل کی چور کند ته ویل کی او ذکر تل ته د محل د مراد کې حال نه مال می دی او سرات له لوکي او عام اوقات کې خلق جینو دا شان پټ ځای دی ورګو ته چور زوینو ته تفسیر سراج المنیر کې وایي وای دا حالت الله په انسانانو مقرر کړی دی دا پوری پاک شه وځي لګاندا و د دې لپاره چې دا تکبر او غرور نه کې چې تاسو شینډو د خپل خرابه ده پاک پاک شي نه اخره او بیا یې نه ګندوزي دا حالت الله په اول مقرر کړی د دې لپاره دا تکبر غرور نه کې او لا مسول لسا یا مسجد تا او فزلا مس لمس یې کې کی تو قول دي او د عبد الله بیا خاص یو نه دا چې دې لمس بلیت مراد ته خلاص باندې کده مرزه کې آی سرولو کې ګردا او د اسماعی امام شافعی مسلک دار دی عبد الله بیا خاص رضی الله عنه هغه فرمایي چې دې لمس بلیت نه مراد کل کې جما مراد ده معنا دا چې تاسو راتللو کې څه څه دای تر نیټه او قربت وکړي او صلی الله علیه وسلم او بل شته په لم ته یو ما انو بیا نو زه تاسو وګورم وبشتره نه یا وبشتره وته دای په استعمال قادر نه قادر دا مړ ته بیمار وي وبشتره واتم رہی کی په دې کته پای باندې دیور ام بنا بیماری دي نور دي ورته دي یا د مرګ خطر نه څه وکړي پس یممو سعید الطیبا ربت مو کې پاس او پاک باندې پاک خاو د پای باندې مو کا واستعموم کې رسم د کېدار چې خاورو کې ورغړا یا الله په راخ له استنجا په دوا د 500 به وجود کوم وای دی کوم منه پس مزه کوي په مخرو پر باندې خپل اسره خپل باندې راي نه تمون کې دوه ضربې دی بس پرون کې رسول سره نساء کې یو ضربه للوش یو ضربه لليدين یو ضربه دا چې ویل اسما کو وی خپل اسمان دا چې اوس اندو اسما باندې راکاږي یته ځل چې تاسو یې اندل اسکی اوس باندې به دا کې دې چم باندې بس دې مو مشو دا غوښته دې مو دا او دا یو دې مو نه ما یرید الله او دا وځو کو نه ته تم کې ضرورت نشي اپ کو کې څه جوړه کړی دا دا نیت دې مو نگران دې مو دا نگران نه شنو چې نه ستران دې ما یرید الله لیجعل علیکم من الحرج ارادن کې الله تعالی چې کی دي پتا وځي څنګه بیا الله باندې سان بیا راوځه ولکه یرید له ظاهر کو ولکه من نعمت علیکم لعلکم تشکرون لیکن ارادن کې الله تعالی چې پاک دي تاسو رو پوره دي نعمت په پتا تر پاره تاسو شکر واسه واستر نعمت الله علیکم یا کی نعمت الله تعالی بتاو ځبال نه دا تعلق لري دا اول آیات یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود او کی بعد اختونو چې راځي نو دا درې طریقې دا یې بار ذکر کړي اول دا لري الله او سما نعمت یا کون کړو نعمت الله دې مو میثاق او الذی او وعد الله یا لکه چې کوم وعده تاسو سره پخ کړی دا دین دا چې تقوا آیت کې وڅخ الله الله نه یې ورو تو ځان د الله خلاف نه وساتو به له خې وکا د دې تر یو سر ترغیب ورکې ای په لو پوتا واذکروا نعمت الله علیکم یا نعمت الله بتا سبحان له او میثاقه واوفو میثاقه الذی او پورا کیا وعدا اللہ وستا اغواس اقدم میں چی پخ کرے دستا و سرا اپوخ لوز اللہ پورا کی جستا و سرے پوخ کرے اس قلتو سمعنا واتوانا اکر چویل تاسو آوردون و تاویداری کونگا واتقو اللہ ورگید اللہ اکنن اللہ دی عالم پاپٹو رازن حسینو باننے لا پائی خبردار دی یا ایو اللذین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط اے دیمان والاو شئی اکلت دپارد اللہ قوامین للہ اکلت دپارد اللہ شہداء بیان کون کی شئی بالقسط بے انساس سرا سورہ نساء کی امداشان آیت ترشوی یو صرف پینجو درشمایات ہو صرف دیو آئے کی فرد دائے چاہ آیت نازل شو ببارد مشرکانوں کے دائیت تے ببارد یہودوں کے وَلَا اِجْرِمَنْ لَكُمْ شَرَعَنُ قَوْمٍ لَعَلَىٰ أَلَّا تَعْدِرُوا اِعْدِرُوا وَعَقْرَبُ اِنْ تَقْوَىٰ عطیق دینے کی تازو لرا انا باعث دیشی بتازو بن لے سشو شرعان قومن دشمن دیو قوم بس بانے علا اللہ تا دیو دا اتازو انصاب ہونکے یو قوم سر ایک دشمنی دردہ سمک ہو چے دا ایدو انصاب نکے اے جو انصاب کوئی و اقرب التقوی دا عدل انصاب چے دا دیر نزدی تقوی فرز گاہی تا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَجِدُ اللَّهُ تَعَالَى يَقِينًا اللَّهُ خَبَرْدَارٌ رَبَّ اتَّقُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ بَايَ خَبَرْدَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى إِحْسَانُ إِيمَانِ رَوْلَ إِيمَانِ رَوْلَ مَا حَلَالُ اللَّهِ تَعَالَى حَلَالُ غَنِي وَحَرَامُ حَرَامُ غَنِي حرام نزان ساتیو حلال حلال کنی استیوانی وعمل الصالحات و لکر دیکھ لہو مغفرتن دائر پار بخشن سے عجر دیلوی واجر نظیم والذی اکبرو آکسان چی کفر کردے وکذبو بی آیاتن و نسبت صدرو قیاتن زونتا اولائک اصحاب الجحیم دا کتان جنم یندی کفروا ای کفر کرے مانا بالقلب رسول باقی آئے انکار کرے اور بچے میں سوتا ہے تو نے تکذیب کرے رہے یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم اے ایمان والو یاد کی نعمت اللہ کرا بتاؤ والے کر چ قبض کو ہے اور قوم چوک دو کتاب کا اللہ سر اقبل تاستقف اللہ سنو ضرور کی لفقف آئی دیو مانگو بل لکل اللہ سنو دائے استاظنا ویگید اللہ رو خاص پا اللہ من انسانس پاری مومنان مومنان لپا اللہ دانس پاری ولقل قص اللہ بیتا قبنی اسرائیل و باقنا من رحمس نیاشر نقیبا یقینا لخصت اللہ تلاقو اغلاو الزبا اسرائیل و لیگلی اودائینا دونس مشرال نقیب المانا مشرال دونس قبائل و دونس مشرال ناری قبلین یو مشر وقال اللہ انی معاکم اویل واللہ ترا یقینا زستا و صلیما نمدد کونا لئیل اقمتو صلاة و آتیتو زکاة و آمنتو برسولی چر تا تاسو پابند یو کله ما زه ورم ته زکات ایمان وروړ پر سرانو زما باندې آج دار باندې وشکال له ایمان د رسول دا مقدم دی مخ کړي او صلات او زکات دې دا رسول دی اول سره پر سرانو باندې ایمان وروړ دا نه رسول موږ کې زکات ور کوي داود وی لینا قندو صلات او اتي دو زکات او امن تم رسول ترتیب بدل لے جواب داری چی بنی صاحب اور صلات و زکات قائل ہو مسلم کا ہو زکات میں مر کا ہو وہاں بھی طریقہ در رسولان مان لے نکا انہوں سے کہ اور طویل واہن تم بھی رسولی ہے چاہتے ہیں قول اللہ چی زل تر مراد نفس ایمان چی لے آو آمن تم بھی رسولی مراد ہے توام علی ایمان مراد ہے بدا ایمان باندې قائم او برقرار پاتې شوی. وعصرتم امداد او خدای پر او قرض الله قرض الحسن او قرض عمر الله تعالی تا قرض کې ستان لری وکړ ستان نو حضور تعالی داخل وکړ تاسو لري جنت او تا تکفیر سیئات گناہوں میں معاف شي وجرا تکلیفوں میں اللہ ختم شي اللہ جنت میں داخل کما او فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل چاچی کفر کو رسول دینا بعد ذلک من بعد المیثاق لو سنو سرشد دی میثاق او لو نرسنو کفر کئے وقد ضل سواء السبیل یقین اللہ کم راشد سمیل آلنا میثاق نمکیم چې چا کفر ګناه او گمراه دي وا بیا سره چوذر کولای شي چې ما ته علم نو دنو ما خبر بلا علم عذر کې کولای شي اجکل لو ځواخت سره لو نو رسو دا عذر او بالم ختم شي چې ما ته پتر وا وبما نقم ميثاق لعله وجعل قلوبهم قاسيا بس په سبب ما تور دي الله صلى الله عليه وسلم دي باندې حضور المسلم دي سخت لعله لعنت به کو دي او تاسو له سخت لل تور شو اج کله سړی سره تور شي سخت شي دا الله رحمت نه لري وو حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عباد اللہ کی اللہ القلب العقاسی دیر لری پا خلق کی اللہ تعالیٰ ناسوک دے کہ آز القاسی وی تکتور وی سخت وی لے سخت دے گناہو کی تک رجوع اللہ نا پاتی کی گئی کیا بان کسی رو زیادے ہو کہ رسول کی بیتا خبر انا راضی رسول سخت دے یحرفون الکلمہ معادی بندے دی کرے مولا دخل زیننا یحرفون الکلمہ معنی بلقات شبہات بلقائی شبہات و تاویلات الفاسدہ آئے کی شبہات پیدا کے و قاتل فاسد تاویلوں کی پائے کی لکہ مراسل دی تحریف معنی بھی دے داری تاویلوں پائے کی کئی شبہات سرکو پر شرک بیدینے و بدعات رسومات ثابت ہیں دا سیاحت بقرہ کی امتیر شوئے پینزاوی آئیم دے سورہ نساء کی امتیر ششفق سلوی اکتم آیت دے اسی سورت کی مرس پراروان دے یو سلوی اکتم وَنَسُوْ حَسَمْ مِمَّا ذُكِرُ بِهَا وَيَرَبْ نَدَيْنَ آئیسَ اللُّوِيَ دَائِنَا سِدِیتَ بَعَانُ قَلَيْ شَوُو دَائِنَ وَنَسُوْ اَوْيَرَبْ لَدَيْنَا حَسَمْ يَوْلُوِيَ عِسَى مما دائنا ذکر بی اجبان کلشو دیو تدائے یا نسیت بر کلشو دیو تبائے بندے دا بہی مانا من التوحید وَلَا تَزَعَلُ تَطْوَلِ وَلَا خَائِلَةٍ مِّنْهُمْ امیشہ جی خبری وطو تا خیانت بندے دینا خائنہ بمانا خیانت یا ذات خیانت دینا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَرْدِ اللُّغُز دینا نا قلیل منهم یاد رکھو بما نغضی میساق و انصرا نای سر لگی ایپا سبب دماغ تورو دی اللہ اسپلل ایلا قلیل منهم دیر لگو رو دیو ننن ما تکرے دیر ما تکرے لگو ندا یادا لعننا سرلم لگی لعننا من لعنت گفائی باندی و جعلنا قلوبم قاسیا او اگردن اکلو ندائی تکتور سخت ایلا قلیل منهم دیر لگ دائی ندا سنون یا ایت لعنت نہ پرشو ازرون توروائی نم بچو باقو عنهم دو بس آفکو دیو تا آفکو مہدی قلیل تا تاکو چی لوزو وعدن نتا مات کرے اللہ پی لعنت نہ کرے باقو عنهم دیو تا مافی دو واسفح او مفتن وارو ان اختو قدین خطاو شی واسفح ان اختو قدین خطاو شی نو دیاتی تمخوارو ملاوان تکیرو ان الله يحب المحسنين يكن الله جميعا كيد المحسنين والصرا ومن الذين قالوا إلا نصارى أخذناهم ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأخرجا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والسبت وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى أباقي دائد صلى الله عليه وسلم من نصارى إنا نصارى إلا نصارى إشارة دي إذا نصارى دي إيسا عليه السلام دي حققت كي بلکه دا اصار و شیطان دي شیطان ملگلی دي در تابداری دي نبی چکل نکی نوار شیطان دلائی شیطان سروانی بناسو حسن مما ذکرو بین ویرک لدی آنوی صدائنا انسیت ورکش ودی تفای بلنی ذکرو بین منت من مسئلہ دی توحیدی اللہ الوحدانیت مسئلہ دی رکلا ذکر نصاراو کی شرک پر نسبت نور گناہونو باندھنی رو نور گناہونو پر نسبت سرپائی کی شرک دیر موجود تو ذکر آئی واسد اللہ ترام ماسک لوئی ایک لگا مامرئی جا پہلو ملاتا و تولدو تا الہی من قیامتی مسرا پر تکلو پر پیرز دائی کی دشمنی بظاہر کی حقوق مزلونو کے مامرئی جا پہلو ملاتا بینم ملاقات المغضاء الى يوم القيامة وقت نزول عيسى الى يوم القيامة مراد وقت نازل درد عيسى علیه السلام لے اسمان لنا کچھ يوم القيامة سر تابیر ذکر قضر و ثابت نستی قیامت سر کچھ گئی قیامت علامات و قرآن نزول لے وصوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اصل دې خبر ورکړي دی او الله تعالی فائتمل نه چې دې کول دې چې کوم عمل کو الله خبر ورکړي دا کنایه د سزا الهی نه مان الله ورته خبر ورکړي ما سزا ورته ورکړي یا الکتاب قد جاءکم رسول الله یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير دې آیات نو د دوی می سټیم باب دی هغه یې څه یو څلور کاټ پورې دې پورې یو باب دا ټیم باب دې شروع کیږي او دې په سلی حالات کې دا غیر ذکر کوي چا یو د واده ما تکره نو بیا دې کړو او د خطابات په دې ذکر کې بیا د کتاب سره یو کتاب سے ایمان والا ہوتا ہے پنزل لسل شبارت نوایات کے او دعوت دے لی کتاب ترک دے اطاعت رسول تا جہ لی کتاب اطاعت سو دعوت قبل کے ماں تابداریو کے دے رسول و دقران یا وردو کی ردی پاشر پی الولویت بان لے جدی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سر شریک کرنلو اب یہ بیسان میں پاک پاک کا اپنے تسکیہ بے کولا اللسم حتر لسم آیات کیا دیو دعوت پر کی حتات رسول صلی اللہ سم آیات کیا اب یا تدیو آنب جاد و آدم آتول بزی کر کے پربز دلے اس طرح جدیو تنبید اللہ تعالیٰ اور تویل تازو ہو جنگے دیو ان اللہ ندخل آماس حتا اخرجو فیها فی اخرجو منها فی اللہ داخلون جدی یہ رکھتا رکھنا ذل سماعات کیلون پھر ذکر دا قباعتنا دا قابل دے قابل قباعتنا بغی با ذکر کی اور بیا آ قباعتنا بس صفتنا پر اسرائیل ترون نقل شیو چا اسباب دا ذلت و ندامت دو یو دیش آیات پوری با ذکر کیجا اور بیا قباعتنا دا بن اسرائیل با ذکر کی طرح سے دیر سم آیات پوری 38 نمبر پور بیا با خطاب ذکر کی مومنان ترپار دا حصول دا تقوی یا ایو اللذین آمن اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ تا تقوا او ایمان د الله حکمونه پوره کړو د الله او کوم کارونه منکري دا نه ځان بچو ساتي الله ته نږدې شي. او اخر کې بیا تخفیف ذکر کوي او رات پکې مشرک باندې. یا علی الکتاب قد جاءکم رسول الله یبین لکم کثیرا. اعلی کتاب یقین الله علی ذات پیغمبر څنګه بیان یې تاسو ډیر واچوي تاسو پټول د کتاب لا کتاب یو څه پټل ډیر تاسو بیان یې الله نبی ته وایي سره وځلو قران کی دای تذکرہ ویافو ان کثیر او مقال ډیر لا ډیر نو مقال ما مما لا ضرورت به چې کوم ضرورت نشي دا بیان نه کوي اجاکم من الله نور و کتاب مبین یقینا را ده تاسو ته طرف د الله نا نور انور څه کتاب مبین ده دا کتاب مبین دا اته تفسیر یې پاره نور نور را ده کتاب مبین ناره دا نور کتاب مبین ده دا څنګه چې سورې نساء کې تر شی یو څل پیدا وی وایي ورپسې سورې اعراف کې برا شی یو څل په دوستل نه سورہ شورا تو پر دوستم تغابل اتم آیات کیا یعجی باللہ من اتبا رضوان و سبل السلام رسوی پتی سر اللہ کرا آشان اشتابداری کی ادھر سادا یعجی بی رسی اللہ کرا پتی سر اوچان اشتابداری کی ادھر سادا اتبا رضوان و شسود اللہ پر حضر تابداری کی شرط رسول سلام علی اللہ سلامتی آتا سلام کو مالا سلامتی آتا طرق السلام یا سلام لمراد سبول السلام من سبول اللہ اللہ از اللہ دے رسول لیکن سلام چنے دا یعنم دے نمون دا اللہ لا از اللہ دے رسول سبول السلام من سبول سبیر اللہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ مَكِّيَّ مَقْصَدُ ذِكْرِ كَذَا رَسُولٌ رسول الله را علی سکی یبین لکم کثیرا اتاس و بیانی تیرا سکتا از پتکیو لقد کفرا دی مکی سر رب داشا یو من مقاتل ارسال رسول ازار کفر الکافی بعد پا مقاصد را لگل جر سرانو کی اوتام دیشی کافرانو کفر کارکی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم يقين الكفر كليا كسانو شايل يقين الله کہ داوته مسیح ابن مريم هو المسيح تر مراد يا وصف مشهور دار مار متصرف جنه دا او استاد ابن مريم ده وصف مشهور ده الله متصرف ده ان الله ما الا المتصرفا تصرف كون کې دی او المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم دې يا نصارو کتري ډېر وي نصارو کتري ډېر وي یو ته ملکانې به یو ته ویل ته وړل چې ونه آیت یا خو به به آیت ویل اخری مټاله جوان غایت ویند استوریا ویلا ملکانیا بنا نصارو یسانو کی ملکانیا ډله جوان غای عقیده او نظریه دا چې سارے اسلام د دې الله دې ابن الله یعقوبیه چې ودایي تا یا تا قیدوا چې الله چې ا حلول کړه په یسال اسلام کې اسلام کی حلول کرے او تری مڈالا چاند استوریان را قائلو پا اتحاد و تفتیب بانے ایوی آل حجر یا آتری دی رای مختلف یا آقی دروی اللہ رای ترجیب دوی دا ٹول کافران دی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ورته ووایه څوک دی چې اختیار لري د الله د خلاصي څه شي. مریم لیکو معنا مریم لیکو الانجام من الله. څوک دی چې اختیار لري د خلاصي د الله. مریم لیکو الانجام من الله. یا مریم قرو علی المرا. څوک دی چې قادر دی په مرا کولو باندې د الله څه شي. إل أراد أيهلك المسيح على مريم فكهو بعد الله تعالك مسيح بن مريم وأمه أو مرداء المسيح محلاك يدعى الأمور محلاك لك ومن في الأرض جميعا آتو كبر الملك يطول لن تقبل الله الأخلاص في يسو كم نشكلات ورد دامن في الأرض يا تذكره لك وأمه بعد ایک اشارت دی تغییر ایسا و مریم که دا خلق دی مخلوق دی جنس دی زمکینا زمکی کنی کم مخلوق دی دای دی جنس دی مریم و دای بیم دی اصول که زمکی دی جنس دی نو آئیلا نئی معلوم شو ایسا و دا مور دالیانی دی وللہ ملک السماوات والارض و ما بینو ما اخلقو ما اشا او خاص اللہ علیہ بادشاہی دازمان و دزمک رو آجی ممیر تدیگی پیدا کیا چیوگواری اخلق مائشا اللہ دی پیدا کی چیوگواری پائی من قدرت لری عیسیٰ علیہ السلام چیر لا یقدرو ولا اخلق شیعہ نو قدرت لری انہوں نے تشیشی پیدا کیا ولی اصول کی دا سوی نو آئی الہ نی معلومش عیسیٰ علیہ السلام دا الہ نی اخلق مائشا و عیسیٰ لا یقدر والله على كل شيء قدير الا طلب يوشوان قدرت وارا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه لقد كفر الذين قالوا قلت القاف الليل ولقد كفر الذين قالوا هذا شاكي دا خبر اكري نعم كافران دي اصدق اليهود النصارى دي قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه ولو يهودان والنصارى من يسامن الله ترى الله زولد الله ترى محبوبان تاو ابناء الله ايضان تحقيق زامن الله ترى نويدا بل يوم اقصد الهدارة دیل اللہ تعالی په باندې دا شفقت کوم کېله لکه چې مور پلار په خپل اولاد باندې شفقت کوي موږ مقرب د الله تعالی یو ابنارو ما مقربین دی یو معنا په شفقت کې موږ الله تعالی په شان نه بنمانی او حقيقي ځامنه ځان نه وې دا تورات کې دا لیکلو یا ابناو احباری اے زامنو تو بیانو زما آمولان جا تینکار کرے اے داو زامنو ندی آئے گی تحریب اگر اخباری لے افکاری شروع گی یا ابناو افکاری اکرا پیغلے توے ہوئی یا ابناو افکاری اے زامنو تو پیغلے زما دا اخبار دے افکار جوڑ گو نسان تیزک ابناو اللہ ویلو یا دا بحضر تمزاد سرا یعنی یا ابناء الرسل والانبیاء جمعن دا پیغامبران و زامنی و عذاب بطریقی دا فخر سوی ناویل اور تقرب سامتا و کوسیلہ دا رسولان و انبیاء سرا یا سنرم قول اللہ چی تورات انجیل پر استراتی ابن وی مقرب تابیدار تا نحن ابناء الله من يتعب دار ومقرب الله صلى الله محبوب الله قل ورطوا ترتيب كي دائز نظري كتاب صلى الله صلى الله عليه وسلم محبوباني وي فلي من يعذبكم بجنوبكم ولي عذاب صلى الله عليه وسلم وقت قناع ونستاسو الله اللي عذاب ولي ترتيب قل انتو بشر ممن خلقه بلکه یوی تاسو بشر دا چانس پیدا کری دی اللہ لاجکم انسانان پیدا کری تاسو دا بشانی ہوئی یاو فرولی مئی شاو و یو عصبو مئی شاو بکنه کی چاہتا چیو والی و تاب وقتی چاہتا چیو والی اللہ کو خدا اللہ سوک بکی نسوک تیتا پوس نشی کولی قضاب وقتی نسوکی تنشی کولی وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما و الیه المصیر او خاص اللہ للبادشاہی دا اسم اللہ دسنو برواتی بمین زاکری و الیه المصیر و خاص ترک دلی دلی اللہ قادر مطلق دے دکہ آل البادشاہی دا اسم اللہ دسنو برواتی یا لن کتاب قل جاکم رسول اللہ یبین لکم على فترة من رسول ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر یا سی علت جی ترکی حکمت جی ترکی دے رسال الرسول جلال رسولان ولی رالی اہل کتاب یقین راغلے دے تاستا پیغمبر زنگا چپا علی تاستا پا وقت پندے در سلسلے در رسولانو کے زمانہ در فترت ما زمانہ در پندے در رسولانو او دا زمانہ چکمہ زمانہ تی رشوی پمین تی عیسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دیکھ یو پلدار چی زمانہ دا فترت تا شپک سوکالا دا عیسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینز کی تقریبا شپک سوکالا تیر شوی دی دم قلائے چی دا پینز سو شپیتا کالا دی اتریم قلائے چی دا زمانہ دا فترت تا شپک سو سلویخ کالا دی او دا نبی علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پمیت کی بل پیغمبر نشت دی بخاری کی حدیث قاضی امام بخاری لاولی لئی سبین یو بین او نبیون سماو دا عیسیٰ علیہ السلام قبل ممیز قبل پیغمبر نشتے عیسیٰ علیہ السلام راولی لئے کیا سمانا دا پترت شپک سو یا پندیم سو خاوشا کلنا دا تیر شوی دائن روز تو نبیر السلام راولی تو یو بین لکم بیان ایتاو سا پا وقت بندے در رسل کرے در رجلانو کے کار دا رسول چلے آپ بیان دے دا ڈیوٹی دا بیان شوی ذکر شوی دا سورت بقرہ یو سلیو پندوس کمایت کے سورت آل عمران سلوش بیتمایت کی تیرہ شوی دا سورت النحل کی براشی سلوش بیتم آیات کے دارنگی سلوش الوحتم آیات کے سورت جمعید بیم آیات کی براشی اور سورت النمل دون ویبان میں نمبر گیا ان تقول ما جانا من بشیر ولا نذیر ناچه ونو وائی تاسو چی نورانے ان کا سویر اور کون کے زیر اور کون کے ویر اور کون کے ان تقول ما لی اللہ تقول فقل جاکم بشیر و نذیر یقلن رائے تاستا زیر در کون کے ویر در کون کے لا افاری و شیوانے خدرت لرن کے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا دې آیت د مکه سره بدارته چې مکه دا بیان کوي یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب انزل سماعت کې بیانې تاسو را پیغمبر ډیر او چې تاسو پټول د کتاب نه تیرے کتاب نہ سر پٹکے ہو ادائے جیاد پر غزل دقوم دا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ورطویلی و رازے جنگی و دلال و دشمنہ و سردی دا خبر پٹک کرے ہو قرآن درہ میں ادائے بیانے ہو کچھ دا گزل دل خلق دے یا مکی دائے چمک دائے نو وعدہ و لوزہ ہوتے ہو ردی آیت کی آج نمونہ جی کر گئی بے لوزی دا بنی اسرائیل ہو من اسرائیل په لوځي کړي او عادي نه پوره کړي ما دي کړي دي واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم او کله چې موسى علیہ السلام خپل قوم ته اذما قوم یاد کړي نعمت الله پتا ځواله چار ابي قوم بیا کله چې پیدا کړ الله پتا ځي پیغمبران اسرائیل کے اللہ دیر پیغمبران دا لے گلیو ناشکری کرے وا پیغمبر برا سکره و ته دروغجن وای ته و ته سوا الله بیا ای کی اصل سره ختمه کلا اخری رسول بیا بر اسرائیل کې نه دراله بلکې بنو اسماعیل کې راغله نبی صلی الله علیه وسلم در بر اسرائیل نه نه داینا شکر وکړه اکم قوم چې شکر وکړو داینا نعمت الله په بل دې دې بوزي بن اسرائیل نه شکر وکړو نعمت الهی الله انبیاء پیغمبران ورکړي دې ته پیغمبران کې پیدا شيو چکر دی نا شکریو کل اللہ دیا نعمت واغتو بن اسماعیلو کی اخری نبی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جعلکم ملوکا جوڑے پلے تاز بادشاہان ملوک بادشاہی جوڑ پہ حضرت بادشاہی نے مراد دائے بن اسرائیلی دشمنان رخلاص لوحریو کے پلکور و بال بچور کو سڑی صحیح کوری صحیح بچی واری زیادہ بادشاہ رہے کرنا و جعلکم ملوکا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ او در کلی جل اللہ تعالیٰ تاستا سجنی دور کلی و سل مخلوقاستا اللہ تاستا دیر سو در کلی نور چاہتے ہیں دور کلی یا قومی دخلو الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين اے زما قوما داخل شید آسمک پاکستان المقدسہ دیتا مقدسہ ذکر ہے کہ تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی تفہرت من الشرک و جوئلت مسکر الانبیاء دا اسمک جدد بیت المقدس دا شرک نفاکہ کلیشو و تفہرت من الشرک و جوئلت مسکر الانبیاء دا انبیاء و دو سیدر و زیدر گردہ ہو لیشو دار تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسة اسمع قوم داخل شيء عظمك پاکستان الذي كتب الله لكم اجر قرر كل الله تعالى فارا كتب الله لكم استاذ فارا الله لكرم على لوح محفوظ كي يا لكتب الله ما داجه وعده كرد الله فجبت يعقوب عليه السلام من دازمک وزر کئی یادریم قول اللہ چکتا تب اللہ لکم لکن از اللہ تعالیٰ پارمان جہاد پا کوئی پائے کے وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ تَعَيْكُمْ وَمَا عُلَىٰ تَعْسُمْ شَعْلَانُ وَقُلْ مَعْلَىٰ پَسْلُبَ گَرْزِتَا وَحَنِيَان یہ امر کئی جہاد ہو کے خدا پوزدے رہی رہتی اندو کے خلقوں قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ويلدي موسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ويلدي موسى يقلن دي فديك قوم زورور خلق جبار او چاته ویل کی چې خلق په زور باندې خپل مقصد تراړي دا چې جبار ویل کی دا بیا ماخوذ دی اجبار نه اجبار بیا په معنا د اکرام زور سره دی جبار بیا او چاته ویل کی چې زور باندې خلق خپل مقصد تراړي یا دا ماخوذ دے جبر راضی بے افمانہ دے اصلاح طرف لیکن استعمال دے دیکھی بادشاہ کی چننا پا زان تراکا گی پل زان تشورا پا عیدہ زان تراکا گی بیر کہ پا حق ہے ہوگا پا بادی رہی وہ کوشش داکی چی مہزان کا فائدہ آتی رہا تیزا تا جبار ہوئی تیو مسال اسلام تویل ان نبیہ قوم جباریل یقلل پدی کی قوم دے ضرور خلق دے پیویل دیا مفسرین یو قصه را نقل کړې ده اعوذ بن عنا دې یو کې یو کس دومره وګړو چې هغه اسمان دلاندې ټیټ ګرځېده وي او چې دریاب ته ورګډ شو نو دا دریاب ته اوبه چې دا به دې پړکو ته ویلا راځېدلې دوسې یو کس وګړي دا نوم اعوذ بن عنا چې شي دې بس ذکر یې نو دا اعوذ بن عنا کیسه کې ده اسرائیلیات دې مام نے کثیر رحمت اللہ علیہ جنا واقعہ ذکر کیا وی آیتی شرمی گی رو چرا چه واقعا نقل کئی دی واقع بایان اولو دی شرمی گیم نوی جسمان دلال دی پیٹ کردی دا دطول لو گزقت چو آد آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تولو کی لوڑ پیدا شوئے دا او دار نورستو چسوم انسانام راضی نبیا دائی قدنو کے طلب کمی گرو رو دا آدم علیہ السلام قد چو دا شپیتا گزو لوڑو و زراعت زراعی شرعی دا دیدے خود شرعی زراع دے و دی گزنو بال دینا شپیتا گزو دائی نورستو چسوم سمر دا آغلی دینو آن کم شوی دی زیاد شوی دینی و دا آو جب نو دا باولات آدم علیہ السلام کی وہ کرا و دا سرنگی اسمان دلان دیتیت کر دینا او ایتا چې مې ته وځلو شو لاس به وي دریاب تکا تک وی شه به راوځو او ور مور به تر بل او ځوته به چې وي چې په نو دا اوس په دې نه پخا دا و د کوټ یو کار بل دا انسان نه پیدا کړش نه پیدا و مور پلار به وسنګ و ان د دې به ډېر لوازمات چې اذور الور څنګه مې دې کول چرته دیو نیم نی کثیر وی دا واقع د څو نقل کې دی ورو شرمېږي و ان علی الذرا حتا یخرج منها ایت الملکر تم داخله او دی کا تر دې چې دی راو دی د دې لا یسو چې دی نه راو دی موږ هم څنګه ښکاره دی وای یخرج منها پهلا داخله او پس دی راو دی دای نه نو یو داخله جون کې څو نن راو اصل بس مونږه ډاری کوڅو ورجو قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهما ويلدوا صلوا داري تسان لا شيئد اعظم الله عليهما انعام كلا الله تعالى فائدوا بانده دو تسان ويل دو تسان سوق يو يوشع ابن نور او فهم نمشو قالب ابن يوفاو دو تسان ايضا الورتو الهود قلوا عليهم الباو داخل شي په دې باندې دروازه تا دروازه نه مراد یاد دي خار د دروازه نور داخل شي یا ثم د دروازه نه پیدا دخلتم فیل ابو غالبون پس کله داخل شي تا دروازه تا نو کله تا دوی وی غالبا خالی چې دروازه نو ورشي نو الله هم غالب کوي او تم نه ناراض موسی علی السلام ته وی پیا پرجو مینا پیندا د دروازه پورې مشته وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين او خاص بالله بل خاص باقي وتاسو مؤمنان قالوا يا موسى انا لن نقرا ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا الا هاهنا قاعدون اي دروازه مروازه تندورتونيو ويدو يا موسى يقنا الموت وجرتم لداخلي دعاء اي تشرتا ما دامو پیا تاسو ورچای وي په دې کې لیکي تاسو چې دې په دې کې لیکي نو موږ درته نیو او کته ډیر نه لري نو پس هم ال دو رب کا پس لار شتو رستا پس څنګه دعا یې کړل نو یو دل ثنا موږ تماشا کو تاسو ټول واسه دا قول دې چې پس هم ال دو رب کا دا قول یاد دې په طریقې دې په ادب او بے پروايي سره دې او یا دا قول د دې پشان د مشبهه او باندې به دې په توګه سره دې کافر شوی دي ځکه توهین توهین کله درابو یا تر دې تفسیر د عبارت دی چې پس او ان تا ولا یغلب لك ربک دلار څه تو غالب او کې تعالی رب تعالی پس جنگي یقین مونږ یو ناس یا پس او ان تا ربک ما کا لار څه تو ستاره ستاره سره دې سلورم قول لائل شدید مراد رب نمشه رو دار حارون الاسلام او چکل حیات رد و آنگی بدی بسبب سربیه پاسی پانشوی دی وزف آمد و رب کو کبقات الان بس لار شتو رب صاف سلم گیلی دوارا یکن المنگیو دل تناس قارو ویلا حسان اسلام رب اینی لا عملکو الا نفسی واقعی ویل موسیٰ علیہ السلام اے رب دما یقین از دو واق نلرم از اقبل زانو ضرور دما دیبانی اصوال اللہ جی موسیٰ علیہ السلام ویلائی املک ویلائی نمسی دو واق نلرم از اقبل زانو واق نلرم ضرور سڑے اخو اقبل زان کی تصرف شی گولے غرور کی غلشی گولے جواب دارے جلدہ ملک نمراد دارے ملک اطاعت دے یعنی زما خبر نور څوک نه مانی استریزه او زما رول به زما رول زما خبره کو زنا کی نور څوک ما سره نه مرګی کی یا دې مستقله جمله ځان لره قال رب اني لا املك الا نفسي واخيك لا يملك الا نفسه ارب سما یقین دوا کی اختیار نه لرم مگر خپل ځان واخي لا يملك الا نفسه اغما ضرور چې هغه اختیار نه لرم مگر خپل ځان دې باندې یو سوال لازم دی سوال لري مکه راځي کړو قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهما ذکر سان یوشو ننون او قالو نو یوپا هغه موږ مصالح اسلام تابعداري کې رسولي مصالح اسلام وي ان لا املک الا نفسي واخي جواب دار جای پسند هارون علیہ السلام پتہ اوس دو کسانو باندې هم د هارون علیہ السلام پسند اعتماد بینو زکه ځان سره او زینت مل مکمل اعتماد او نه مکمل اعتماد نور زکه دا ویل چې لا عمل کو الا نفس واکه یا تاخین مراد چې هارون علیہ السلام نه بلکې مؤاخذ په دین مراد ده نزو واق اختیار لرم د خپل ځان اور آسو چې مارور دی په دین کې او به هارون علیہ السلام ته شامل دي او نور ځاړم دي فقر بيننا وبين القوم الفاسقين تو فیصلہ کوم مې زو کې او کوم له قوم فاسقانو کې دې مې اس کی فیصلہ وکړه قال هو الله تعالی وإلا محرمتنا عليه 40 سنة يقل لازم کېږي بندل په دیوال نه سلوي کارا حرام ما بل د دې سلوي کارا باندې شو ورته یتي هورا په الارض پریشان سرګردان مگر دې پزما کې بس نو پریشان کیا افسوس مګو په قوم پاتې قائم باندې